जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है दस रोते हैं। ये प्रभु की अद्भुत जागीर देखी, एक हंसता है दस रोते हैं। हम हंसते मुखड़े चार मिले, दुखियारे चेहरे हजार मिले। यहाँ सुख से सोगुनी पीर देखी, एक हंसता है दस रोते। हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है दस रोते हैं। तो एक सुखी यहाँ लाखों में, हमने गिन गिन हर तकदीर देखी, एक हंसता है दस रोते। हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है दस रोते। कुछ बोल प्रभु ये क्या माया, कुछ बोल प्रभु ये क्या माया, तेरा खेल समझ में ना आया। हमने देखे पहल रे कुटीर देखी, एक हंसता है दस रोते। हमने जग की अजब तस्वीर।